تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے مرمر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا، روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے، روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن، حشر رہے روشن روشن نوری کا شانہ۔